czynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 sierpnia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa ewakuacja Polaków i miejscowych współpracowników naszych żołnierzy z Afganistanu. Dziś do kraju wracają dwie Polki. Senatorowie PiSu zgłoszą we wrześniu poprawkę do nowelizacji ustawy medialnej. W 3 dni chciał przepłynąć Mazurskie Jeziora. Krzysztof Gajewski zrezygnował jednak z bicia rekordu świata. Póki to możliwe, ewakuujemy osoby z Afganistanu, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef w polskiej dyplomacji. Marcin Przydacz podkreśla, że nie wiadomo, jak długo potrwa obecna sytuacja na kontrolowanym przez Amerykanów lotnisku w Kabulu. Port lotniczy w stolicy Afganistanu, gdzie władze przejęli talibowie, jest jedynym miejscem, z którego można jeszcze opuścić ten kraj. Na ten moment nie są notowane żadne konkretne ataki na samo lotnisko, natomiast jak długo ten stan potrwa, nie jest to możliwe w tym momencie do przewidzenia. Ja tak naprawdę nie wiem, co będzie za godzinę czy za dwie tam się działo, więc jakikolwiek scenariusz, kiedy, prawda, jak długo, nie da się tego w tym momencie przewidzieć. Korzystamy z tej możliwości, jaka jest teraz, aby jak najszybciej ewakuować tych, na których nam zależy i tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują, dopóki to jest możliwe. MSZ weryfikuje kierowane do Polski prośby o ewakuację. Dotyczy to przede wszystkim osób, które w przeszłości współpracowały na przykład z naszymi żołnierzami w Afganistanie. Sprawdzamy na polecenie pana ministra wszelkie możliwe archiwa, kto jeszcze gdzie mógł ewentualnie pozostać i te osoby są wciągane na naszą listę. Jeśli tylko znajdą możliwość, żeby dotrzeć na lotnisko w Kabulu, będziemy starali się je wywieźć w bezpieczne miejsce. W kraju mają być dziś dwie Polki ewakuowane z Kabulu. Wieczorem kobiety i afgański mąż jednej z nich dotarli do Pragi na pokładzie czeskiego samolotu. Tam zaopiekował się nimi polski konsul generalny w Pradze. Konsul Artur Łukiańczuk przekazał, że wszystkie 3 osoby ewakuowane we współpracy z Czechami jeszcze dziś znajdą się w Polsce. Mam nadzieję, że za kilka godzin będą mogli się cieszyć już w swoich rodzinach i świętować szczęśliwy powrót. Trzeba podziękować naszym przyjaciołom, sojusznikom z Republiki Czeskiej za pomoc. Ewakuowane z Afganistanu Polki w rozmowie z Polskim Radiem mówiły o trudnościach w drodze na lotnisko w Kabulu. Talibów nie interesowało to, że ktoś gdzieś ma jechać. Było trochę czekania, przepychania się przez ten tłum, były wystrzały, bardzo duże zamieszanie, bo tam byli i ludzie lokalni, którzy koczują w zasadzie na tym lotnisku. Świetnie wydaje mi się, że ta akcja została przeprowadzona i już międzylądowanie w Baku, gdzie tankowaliśmy, dało takie poczucie, że już na pewno dolecimy do domu. Drugim lotem ewakuacyjnym przeprowadzonym przez Czechy przyleciało wczoraj do Pragi 87 osób. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Na wrześniowym posiedzeniu Izby Wyższej senatorowie PiSu zgłoszą poprawkę do nowelizacji ustawy medialnej. Ma ona liberalizować prawo w zakresie nadawców satelitarnych, poinformowała w Polskim Radiu 24 Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy zgłosić taką poprawkę, która będzie liberalizowała ten zapis ustawy z 2004 roku w zakresie nadawania satelitarnego. To znaczy wszyscy nadawcy satelitarni nie będą musieli mieć tej własności pozaeuropejskiej tylko do poziomu 49% udziałów. Będzie to mógł być podmiot, który ma większy kapitał pozaeuropejski. Poprawka w takim kształcie objęłaby m.in. telewizję TVN24 oraz innych nadawców satelitarnych, którzy w tej chwili mogą nadawać swój program na podstawie koncesji wydanych w innych krajach Unii Europejskiej. Do prawosławnego sanktuarium na Świętej Górze Grabarce przybywają pielgrzymi z całego kraju. Dziś rozpoczynają się tam dwudniowe uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Święta Góra Grabarka koło Siemiatycz to najbardziej znane w Polsce prawosławne sanktuarium. Każdego roku na Święto Przemienienia, zwane w ludowej tradycji Spasem, przybywają tu tysiące wiernych z kraju i zagranicy. Większość dociera na Świętą Górę samochodami i autokarami, ale wiele osób podąża w pieszych pielgrzymkach. Między innymi z Białegostoku, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Sokółki czy Jabłecznej. Rowerami jadą także pielgrzymi z Warszawy. Przerwana próba bicia rekordu świata w pływaniu długodystansowym w wodach stojących. Krzysztof Gajewski planował przepłynąć Mazurskie Jeziora w 72 godziny. Zrezygnował po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów. Pływak rozpoczął bicie rekordu w poniedziałek rano niedaleko Trygortu nad jeziorem Mamre. Zamierzał przepłynąć 172 km bez przerw, snu i wychodzenia z wody. Jedynie w czepku i kąpielówkach. Zakładał, że przepłynięcie mazurskich jezior zajmie mu do 72 godzin. Gajewski chciał przepłynąć szlak Wielkich Jezior, płynąc z jeziora Mamry siecią akwenów i kanałów przez Giżycko i Mikołajki do jeziora Śniardwy. Podobną próbę bicia rekordu świata Krzysztof Gajewski podjął już raz w 2019 roku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Nie podano, dokąd dopłynął Gajewski. Na chwilę obecną ciężko jest nam napisać coś więcej i prosimy o cierpliwość oraz wyrozumiałość, a najważniejsze, że Krzysztof jest cały i zdrowy. Dziękujemy za trzymanie kciuków i doping, poinformowano na profilu pływaka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Kto dziś zostanie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Cezary Kulesza czy Marek Koźmiński? Obaj są działaczami piłkarskimi, ostatnio przepraszam, w roli wiceprezesów PZPN. W kuluarach mówi się, że Cezary Kulesza wygra na pewno, ale pewne jest jedno. Były prezes Jagiellonii Białystok bardzo dużo obiecuje. Szkolenie jest, z tym, że trzeba te szkolenie najwidoczniej poprawić tak, żeby były wyniki lepsze. Jeśli chodzi o polskich trenerów, musimy tych trenerów jeszcze bardziej doszkolić, opracować system, w jakim mają pójść, i trenerzy muszą być solidnie opłacani, bo dzisiaj w mniejszych miejscowościach trener zarabia śmieszne pieniądze, 1000 zł, 1200, i żeby po prostu móc normalnie funkcjonować, ten trener posiłkuje się drugą pracą i w 100% nie oddaje się tej drużynie danej akademii małego miasteczka, w którym jest. I tutaj musimy nad tym popracować, że musi być system, który będzie solidnie wynagradzał tych trenerów. Najlepszymi ambasadorami polskiej piłki wcale nie są działacze, a piłkarze. Szczególnie Robert Lewandowski, który wczoraj znów zdobył dwie bramki w meczu o Superpuchar Niemiec. Jego Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund 3-1. Zwycięsko z głośno zapowiadanego wielkiego pojedynku Erlinga Brauta Halanda z Lewandowskim wyszedł Polak, mówi dawny bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. To chyba nie chodziło o sam pojedynek Halanda z Robertem Lewandowskim, to chodziło chyba bardziej, wydaje mi się, o tytuł, czyli rozpoczęcie sezonu. Bundesliga dopiero zaczęła grać i od razu mamy super puchar, który wygrał Bayern Monachium, zasłużenie oczywiście. I tutaj wydaje mi się, ta taka medialna, takie porównanie, kto będzie lepszy w tym pojedynku, wydaje mi się, że Robert nie potrzebuje tej medialnej pompki, bym to nazwał, tylko dlatego, że znowu dołożył swoje do zwycięstwa dla Bayernu i ten tytuł, czyli pierwszy tytuł jakby w nowym sezonie, w nowym rozdaniu dla Bayernu, i zobaczymy, jak to będzie dalej, ale zasłużone zwycięstwo i cieszymy się, że Robert jest w dobrej formie. Mimo dalekiej od ideału pogody, wczoraj odbył się 23. już memoriał Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. W skoku otyczce trzeci był Paweł Wojciechowski, czwarty Piotr Lisek, obaj skoczyli po 5,5 metra. Przy okazji odbyły się towarzyskie zawody w pchnięciu kulą. Wygrał maratończyk sprzed lat Antonim Niemczak. No jakoś tak pchnąłem i tak poleciało sobie. I teraz myślę o wielkim naszym mistrzu Władzie Komarze, moim przyjacielu, i mogę tylko tyle powiedzieć. Zrobiłem to dla ciebie, myślę, że tam trochę się śmiejesz i dziwisz, ale tak to wyszło. Tak to wyszło. Kulą pchali m.in. zapaśnik Andrzej Supron, aktor Zbigniew Buczkowski, artysta kabaretowy Andrzej Tomanek i Jakub Ślusarski, syn tragicznie zmarłego mistrza olimpijskiego z Montrealu 7-6 Tadeusza Ślusarskiego. Sport w Trójce popołudniową porą, do usłyszenia tuż po godzinie 17. Nieco cieplej niż wczoraj. 20-21 stopni na Wybrzeżu, 22 w centrum, 23 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przelotnie popada na północy i zachodzie. Burz trzeba się spodziewać nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Szynka wieprzowa 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 37% taniej. A napój Tymbark 2 litry jedyne 2,99. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu, Zofia Kruszewska, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka i zapraszam serdecznie na dzisiejsze wydanie. Jest 18 dzień sierpnia, środa, a dzisiaj porozmawiamy o dwóch festiwalach, które sprawiają, że poznajemy inne kraje i ich kultury, artystów i ich różnorodne spojrzenia na sztukę. Będzie to m.in. Festiwal Królewskiej Arkady Sztuki i Festiwal Transmisje Trójmorze. To wszystko tylko u nas w Trójce. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan, na każdą chwilę mam jakiś dziki plan, na każdą chwilę mam jakiś dziki plan, na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Spytaj mnie o plany, gdyby zrobić z tego film, byłby pewnie zakazany. Program Trzeci Polskiego Radia. Call upon your door, call up. Czas, drodzy Państwo, na Bed and Breakfast, w którym Raf Uzar i Piotr Firan przedstawią Państwu utwór pewnej kanadyjskiej piosenkarki. Constant Craving, K.D. Lang. It's a nice song, famous song, isn't it? Even through the darkest phase. Nawet w najciemniejszym momencie. Be it thick or thin. Na dobre i na złe. Mm-hmm. Thick or thin. Thick or thin, yes. Mm-hmm. Na dobre i na złe. Always someone marches brave. Zawsze ktoś odważnie maszeruje. That's right. Here, beneath my skin. Pod moją skórą. Yes, to znowu taka metafora. And constant craving. Ciągłe pożądanie. Craving to jest też taki apetyt, prawda? That's right, yes. Na coś. Yes, you want to eat something. Potrzeba. That's right, potrzeba, exactly. So this constant craving has always been a magnet that pulls all souls towards truth. To ciągłe pożądanie, to ciągłe poszukiwanie tego czegoś jest tym magnesem, które pociąga za sobą wszystkie dusze w stronę prawdy oczywiście. It's even more, yes, towards the truth. Or maybe, jeszcze takie pytanie, or maybe it is life itself. A może to po prostu samo życie? And this life feeds wisdom to its youth. Życie, które karmi mądrością. Yeah, it's a strange one. Doświadczenie. Rozumiesz? You think so? Yeah, yeah, maybe, yeah. Przeżywamy różne rzeczy, dojrzewamy. Z niektórymi się rozstajemy, niektórzy się pojawiają w naszym życiu, to chyba o to chodzi. I think it must be. Constant craving, i to jest taka ironia, constant craving has always been craving. Ciągłe pożądanie to łaknienie. Constant craving. K.D. Lang. Thank you.

sam, dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. A teraz propozycja na spędzenie wakacji w mieście, które znajduje się na południu Polski, bo już po raz czwarty Teatr imienia Siemaszkowej w Rzeszowie umożliwia zapoznanie się z dorobkiem kulturowym nie tylko Polski, bo także m.in. Austrii, Bułgarii i Chorwacji. To też skłoniło nas do odwiedzenia w Trójce przed południem tego miasta, w którym startuje Międzynarodowy Festiwal Transmisje Trójmorze, proszę Państwa. Zaprezentują się na nim twórcy różnych dziedzin sztuki z 12 państw zrzeszonych w inicjatywie Trójmorza. Z nami już teraz jest Jadwiga Skowron, kuratorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydarzenia, które będą dostępne od piątku na festiwalu, to nie tylko przecież teatralne przedsięwzięcia, bo dotyczyć będą także muzyki, tańca, literatury. Jaki jest dokładny plan festiwalu Transmisje Trójmorza? Na tegoroczny festiwal, który już organizujemy właśnie po raz czwarty, przygotowaliśmy 24 wydarzenia. W te sierpniowe dni od 20 do 29 zapraszamy na 24 wydarzenia, 10 spektakli teatralnych, 8 koncertów, a oczywiście jeszcze wystawy, performanse i dużo takich ciekawych imprez towarzyszących. Właśnie, inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie, szerzej rozumianej przecież Europy Środkowej. Ale czy te same cele stawia sobie państwa festiwal? Tak, przyjęliśmy po tych kilku latach, że świetnym pomysłem będzie wykorzystanie inicjatywy Trójmorza. Inicjatywa, która w swojej definicji w zasadzie ma takie powiązania polityczne i gospodarcze, my postanowiliśmy chyba jako jedyni podjąć się takiego działania, aby udowodnić, że ta inicjatywa, to sąsiedztwo tych 12 krajów może być także świetnym pomysłem i płaszczyzną do konfrontacji na niwie kulturalnej. I pomyśleliśmy, że artystów z tych 12 krajów zaprosimy i będziemy starali się szukać tych powiązań, które są, które po prostu widać, a które tutaj zaprezentują się i zabłyszczą właśnie na tym festiwalu. To już jest czwarta edycja tego festiwalu. Jak on się zmieniał przez te 4 lata? Tak, zmieniał się, bardzo przeobrażał, przechodził różne transformacje, a wszystko zaczęło się w zasadzie 5 lat temu, kiedy z dyrektorami 6 krajów postanowiliśmy zawiązać pewien taki alians i zbudować szeroką współpracę. Myśleliśmy wtedy o Grupie Wyszehradzkiej, która została poszerzona w naszym ujęciu przez Litwę i Ukrainę. I w tym zamyśle chcieliśmy z tym festiwalem wędrować, ponieważ każdy z tych dyrektorów chciał co roku być gospodarzem tego festiwalu. I ten festiwal zaczął wędrować, oczywiście miał swoją pierwszą edycję, zaczął się w Rzeszowie, ale potem wywędrował do innych krajów. I z jednej strony, no właśnie, miał swoje kolejne edycje, ale przyszła pandemia. Ale przyszła pandemia i sprawiła, że nie wszystkie kraje, nie wszyscy partnerzy byli w stanie finansowo i logistycznie udźwignąć ten ciężar organizacji bycia gospodarzem takiego festiwalu. A w tak zwanym międzyczasie, po pierwszej edycji tego festiwalu, mieszkańcy Rzeszowa, dziennikarze byli zaskoczeni i uznali, że nie będą czekać kolejne 6 lat, aby znowu z tym festiwalem, który został świetnie przyjęty w Rzeszowie, aby czekać kolejne 6 lat na kolejną edycję. Można powiedzieć, że przymusili nas w cudzysłowie do tego, aby podobny festiwal odbywał się co roku w Rzeszowie. I tak można powiedzieć, że organizowaliśmy równocześnie 2 festiwale. Jeden, który wędrował, i drugi, który był tutaj u nas na miejscu w Rzeszowie. Tutaj też wchodziliśmy w różne połączenia, różne alianse. Wówczas sięgaliśmy po Bułgarię, Rumunię, po Gruzję, aby co roku w Rzeszowie organizować ten festiwal. No i właśnie, i też tutaj dotknęła pandemia i wszyscy zaczęliśmy liczyć trochę pieniędzy. No i postanowiliśmy, że połączymy te 2 festiwale, wprowadzimy ten festiwal wędrujący znowu do Rzeszowa i wówczas sięgnęliśmy po taką płaszczyznę jak inicjatywa Trójmorza. I więcej na ten temat już za chwilę. Z nami jest Jadwiga Skowron, czyli kuratorka festiwalu Transmisje Trójmorze. just you. It's already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Moimi Państwa gościem jest Jadwiga Skowron, kuratorka festiwalu Transmisje Trójmorze, który rozpocznie się już w ten piątek. No i to wydarzenie rozpocznie pewien spektakl. Jaki? Tak, na początek festiwalu przygotowaliśmy własną premierę. Będzie to spektakl Wiśniowy Sad, ale w reżyserii Androenu Kidze. To kolejny przykład naszej współpracy w obrębie festiwalu Transmisje, ponieważ z tym reżyserem poznaliśmy się kilka lat temu. Zawiązaliśmy właśnie na festiwalu Transmisje, zawiązaliśmy współpracę, oficjalne porozumienie i zaprosiliśmy go do reżyserii. To wybitny reżyser i pedagog Akademii w Tbilisi i dyrektor teatru w Batumi i właśnie to na ten początek festiwalu premiera Wiśniowego Sadu. Ale będą też przedstawienia, w tym pierwszym cyklu przedstawienia z Litwy, z Teatru Studio z Wilna, z którym też mamy porozumienie, też festiwalowe dziecko można powiedzieć i dużo fajnej współpracy przed nami. Będzie też oficjalne ogłoszenie werdyktu 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego, który odbywa się już od blisko 40 lat właśnie w naszym teatrze. To jedyne takie biennale na całym świecie, właśnie z Rzeszowa i 17 finał to tuż przed naszą premierą Wiśniowego Sadu. Potem będzie jazz również w wykonaniu artystów z Wilna. I kolejne dni to też ciekawe spektakle i z Bułgarii, i też z Wilna. Potem przeniesiemy się w klimaty Chorwacji, potem będziemy w Czechach, to znaczy w Koszycach dawno, a potem spektakl z Estonii, Stalina i też dużo, dużo muzyki i tak to będzie się przeplatało przez kolejne dni. Mówiliśmy o tym, że to są różne kultury, przecież różne państwa, no ale nie dotyczą tylko te wydarzenia kulturalne teatru, bo dotyczą także i muzyki, i tańca, i literatury. Skąd pomysł na taki miks wyrażania się artystycznie w różny sposób i czy on jest właściwie dostępny dla każdego odbiorcy, bo zazwyczaj te festiwale ograniczają się tylko na przykład do teatru albo do kina, a tutaj mamy cały przekrój. Tak, 5 lat temu, kiedy snuliśmy pomysł o tym festiwalu z tymi dyrektorami z tej szóstki na początku, uznaliśmy, że przecież teatr to taka przestrzeń różnych przenikań, gdzie przenika i bardzo ciekawej wymiany, prawda? Teatr to nie tylko ta część dramatyczna, ale również warstwa muzyczna, plastyczna, sztuki wizualne. Teraz teatr bardzo się rozwija, szuka tych nowych sposobów wyrazu i tutaj akurat jest właśnie teatr, jest taką płaszczyzną świetnej wymiany i tego miksu różnych sztuk. Stąd właśnie Międzynarodowy Festiwal Sztuk, tak to określiliśmy na samym samym początku i stąd chcieliśmy, aby ten festiwal był festiwalem różnorodności. I to ci nasi partnerzy sami decydują, z czym chcieliby przyjechać i z czym chcieliby się pokazać przed rzeszowską publicznością. Dlatego te spektakle są bardzo różne, każdy inny, każdy ciekawy. Jest to tego, co słyszymy od naszych widzów, a przyjeżdżają do Rzeszowa w tym czasie ludzie z różnych zakątków Polski i są bardzo zadowoleni, że jest taka różnorodność, że to nie jest jakiś coś narzuconego tematycznie, ktoś to komuś odpowiada albo nie. Tutaj jest taka pełna różnorodność i może to być i spektakl, i za chwilę koncert, i otwarcie ciekawej wystawy. I ta różnorodność akurat można powiedzieć, że wszystkim pasuje, bo ten festiwal celowaliśmy właśnie tak, aby on był zawsze na koniec wakacji, aby to był taki czas jeszcze letni, jeszcze wakacyjny, a tuż przed otwarciem normalnego, regularnego sezonu w teatrze, żeby to był właśnie taki też czas, żeby spotkali się ci różni twórcy, pooglądali wzajemnie siebie i z tego też tworzą się, powstają bardzo, bardzo ciekawe wspólne projekty, które prezentujemy za rok, prawda? To jest bardzo dobre podsumowanie. Bardzo dziękujemy. Tu musimy postawić kropkę. Różne kraje, różne kultury, ale w jednym miejscu. I to na festiwalu Transmisje Trójmorze. Bardzo dziękujemy. Kuratorka festiwalu była z nami, Jadwiga Skowron. Do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? To był genialny Robbie Williams, a w teledysku ściga się ze swoimi kolegami. My się za to z nikim nie ścigamy, proszę Państwa, bo teraz czas na wieści ze świata ekonomii w Trójce, a przekaże je dla Państwa dzisiaj Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a zaczynam od tego, że rośnie eksport naszych towarów rolno-spożywczych. W pierwszej połowie tego roku wartość wyniosła już ponad 17,5 miliarda euro. Większość naszych produktów trafia do innych krajów Unii Europejskiej, ale jak podało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do 192 krajów świata. Najwięcej oczywiście do Niemiec, Francji i Holandii, także do Włoch i Czech, to w Unii Europejskiej, a wśród krajów leżących poza nią najwięcej wyeksportowano do Wielkiej Brytanii, na Ukrainę oraz do Arabii Saudyjskiej. Do zagranicznych odbiorców najczęściej trafiało polskie mięso, produkty mięsne, zboże i jego przetwory, wyroby tytoniowe oraz wyroby cukiernicze i cukier. Od 16 do 22 września obchodzić będziemy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i w te obchody włącza się nasz przewoźnik PKP Intercity. A jak o tym mówi Katarzyna Grzduk, rzeczniczka spółki. PKP Intercity po raz kolejny włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu od 16 do 22 września. Z tej okazji w naszych pociągach będzie obowiązywała specjalna oferta. Pasażerowie podróżujący z rowerami zapłacą za ich przewóz symboliczną złotówkę. Bilety objęte promocją są już dostępne w sprzedaży. Symboliczną złotówkę rowerzyści zapłacą niezależnie od długości zaplanowanej trasy. Należy przy tym pamiętać, że liczba miejsc na przewóz jednośladów w danym składzie jest ograniczona, a zatem jeśli ktoś z Państwa planuje taką podróż, to warto się pospieszyć. Wczoraj mówiliśmy w Trójce o kolejnych decyzjach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zatorów płatniczych, ale wracamy do tego tematu, bo jak się okazuje, problem jest poważny, a mówi o tym prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80 a 90%. Poszkodowani są w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którym silniejsi uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie. Odpowiedzi na pytania dotyczące zatorów płatniczych, kompetencji prezesa UOKiK-u w tym zakresie, jak i przykłady obliczania kar dla konkretnych kwot zatorów można znaleźć na stronie internetowej zatory płatnicze uokik.gov.pl. Warto zaglądać na tę stronę, bo konsekwencje zatorów płatniczych mogą być bardzo poważne. Rośnie ryzyko upadłości. Firmy te nie mają oczywiście z czego zapłacić swoim podwykonawcom ani pracownikom, więc wszyscy w trudnej sytuacji. A ponieważ ostrzeżeń nigdy za dużo, to dziś Biuro Informacji Kredytowej wspólnie z SGH wydało komunikat, że przy decyzji o zaciągnięciu kredytu na długi okres trzeba pamiętać o rosnącym ryzyku podwyżki stóp procentowych. Dzisiaj niskie stopy są jednym z czynników zachęcających Polaków do zaciągania kredytów i rzeczywiście sporo tych kredytów zaciągamy. I na koniec o nowym trendzie w światowym budownictwie. Chodzi o wieżowce z drewna, których konstrukcja jest lżejsza od tych ze stali, czy nawet takich hybrydowych. Rekord wysokości należy obecnie do wieży w Norwegii. Mierzy ona 85,4 metra. Imponujące wysokością budynki z drewna można też zobaczyć między innymi w Austrii, w Kanadzie czy we Francji, a w przyszłym roku dołączy do nich 80-metrowy wieżowiec budowany obecnie w Szwajcarii. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do.